sawtul fiili saar wi mooy lañ tuddee aw ñay màkk la waaj mu ne alam tara ndax xamuloo te gis kay fa faale naka la jëfee rabb ko sa borom bi asaabil fiil jégg borom ñay wa gaa yi nga xam ne dañoo bee woon ba ne dañuy toj néegam yàlla bi amul kenn ko am doole ku leen mën a dépp yàlla ci boppam nag daal leen delloo mooy abrahatul ashram ma ne woon day toji néegu yàlla ba tabax na fa ab néeg bu mu waxee na nit ñi acc ci néegam ndax moo gën a rafet kaaba gi ba nga xamee ne mer na nag ba ne da koy toj ci te yàlla yebal ay picca yoo xam ne mboolem ñuy sànni bomb mën a gën a dab picca yooyu da koy yàlla jëkk a def bomb picca yoo nekk naa ko picca bu ne da ngaa ŋànk aw xeeru ñu bind ci turu yëfal ba nga war a rey ci naqatalu bopp ba lay jaar ca baat ba jaar ca digg jaar ca dënn ba jaar ca biir ba jaar ca suuf ga delluwaat jaxim boo waree fas mu jaar ca digg ginnaaw faso mu dem yaag faso ngeen daanu bu deew ñay noonu yaay ñay lañ waroon ñoom waaw ñoo amoon doole bay wutee ñay mu ne ndax da ngaa gisul na sa borom fayulee ab néegam na mu ko aare ku ne ci lu baaxit ñu di la sonale yàlla lottul ci dimbali la te fayul la itam alam yajal ndax dafa deful kay doobu seen pexe ma fi tatliili ñu sànk fexe bu ñu fexoo ne dañu toj ci kaaba gi mu mokk rumbux maate waa mag rey leen ñoom ñëpp seen pexe ma sànku na wàrsala yónnee na alim siñoom tey ren ay picc ababiire mbir mooñ ba mu def xeer mur ngënu mel ni balu fital du àgg bi kenn ku mu rey fa jaalum def na leen ñoom xare ba lépp dañu bari fa asbin maakuum naka boobu ñax bu ñuy lekk naka tox bu ñuy lekk ñax mi xe dañ kaa ko joxe fa ku joxe jur mu nooy nepp noonu la leen def